วัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลงเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุภพบุญมีดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่14กันนะครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ ここにゴミを捨ててもいいですか แปลว่าทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ ตัวเอกของเรื่องในบทเรียนของเราคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากเมืองไทยนะคะวันนี้อันนาเก็บกวาดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางหลังจากงานเลี้ยงที่หอพักของเธอเลิกไปแล้วเธอถามคุณแม่ของหอพักว่าจะทิ้งขยะได้ยังไงคะ ไปฟังบทสนทนากันนะครับประโยคสำคัญคือ ここにゴミを捨ててもいいですか ทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ お母さんここにゴミを捨ててもいいですか？ そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 มาฟังคำอธิบายครับ。แอนนาถามคุณแม่ประจำหอพักว่า、 お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか？ แปลว่าคุณแม่คะทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ？ お母さん。 หมายถึงคุณแม่สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยที่หอพักนี้คุณแม่ประจำหอพักเปรียบเสมือนคุณแม่ของนักศึกษาเหล่านั้นในญี่ปุ่นนะครับดังนั้นแอนนาเรียกเธอว่าคุณแม่ส่วนคุณพ่อคือ โอโต้ซัง อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะ ここ แปลว่าที่นี ่นี ่คือคำช่วยในที่นี้บ่งชี้สถานที่ที่นักศึกษานำขยะไปทิ้งครับ ゴミ แปลว่าขยะ โอ คือคำช่วยบ่งชี้กรรม stete คือคำกริยารูป te ของกริยา stemas ซึ่งแปลว่าทิ้งยังจำกันได้ใช่ไหมครับเราได้เรียนวิธีการผันคำกริยารูป te ในบทเรียนที่8และ9ถ้าเราใช้รูป te ของคำกริยากับ mo ii desu แปลว่าได้ซึ่งหมายถึงการอนุญาตครับ ii desu ประกอบด้วย i ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิแปลว่าดีและ this คำลงท้ายประโยคอย่างสุภาพครับดังนั้น 捨ててもいいです แปลว่าทิ้งได้ถ้าเติมคำว่าก็ไว้ท้ายประโยคและพูดด้วยเสียงสูงก็จะแปลงเป็นประโยคคำถามได้ครับ ここにゴミを捨ててもいいですか แปลว่าทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะและนี่คือประโยคสำคัญในวันนี้ครับ รูปเทะของโยมิมัสที่แปลว่าอ่านคือย่นเดะเพราะฉะนั้นถ้าพูดว่าอ่านได้ไหมคะก็คือย่นเดะโมอีเดสกะถูกต้องไหมคะ ใช่แล้วครับฝึกพูดประโยคขออนุญาตแบบนี้โดยใช้คำกริยาหลายๆคำนะครับจากนั้นคุณแม่ประจำหอพักตอบว่า そうね แปลว่า そうね เราพูดคำนี้เมื่อกำลังนึกว่าจะพูดตอบกลับไปว่าอะไรผู้หญิงมักจะพูดคำนี้กันบ่อยๆนะครับ 缶は別の袋に入れてください แปลว่ากระป๋องกรุณาใส่ในถุงอีกใบ 缶 คือกระป๋อง วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนาครับ 別 หมายถึงอื่น の คือคำช่วยที่เชื่อมคำนาม fukuro แปลว่าถุงเพราะฉะนั้น betsu no fukuro แปลว่าถุงอื่นในที่นี้ก็คือถุงอีกใบนั่นเองนะครับนี่คือคำช่วยบ่งชี้ว่าการกระทำได้เสร็จสิ้นลงแล้ว irete คือรูปเทของคำกริยา iremasu แปลว่าใส่ถ้าพูดคำกริยานี้ในรูปเทกับคำว่า kudasai ซึ่งแปลว่ากรุณาแปลว่ากำลังพูดขอร้องเพราะฉะนั้น 入れてください แปลว่ากรุณาใส่ครับคุณแม่ประจำหอพักพูดต่อไปว่า 資源ですから แปลว่าเพราะเป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ 資源 แปลว่าสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือทรัพยากรですคือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยคครับและ から ในกรณีนี้ใช้แสดงเหตุผลครับ สิ่งของเช่นนิตยสารกระป๋องและขวดพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะคะ ดังนั้นจึงเรียกว่าชิเงงแปลว่าสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ ครับเราจะต้องแยกขยะเป็นขยะประเภทเผาได ้燃えるゴミ และขยะประเภทเผาไม่ได ้燃えないゴミ ครับทางการท้องถิ่นจะกำหนดวันเก็บขยะและสถานที่ทิ้งขยะเพราะฉะนั้นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆไม่ได้รับอนุญาตให้นำขยะไปทิ้งในวันอื่นๆนอกเหนือจากวันที่กำหนดไว้ครับ การทิ้งขยะก็คือปัญหาชวนปวดหัวสำหรับชาวต่างชาติจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะระบบนี้ออกจะซับซ้อนทีเดียวค่ะ ครับแอนนาตอบว่า はいわかりました แปลว่าค่ะเข้าใจแล้วค่ะ はい แปลว่าใช่หรือครับค่ะ わかりました คือรูปอดีตของคำกริยา わかります แปลว่าเข้าใจ เรามักพูดว่าให้วากาลิมาชตะเมื่อเราได้รับคำแนะนำสั่งสอนนะคะ ครับต่อไปไปฟังบทสนทนาอีกครั้งครับ ประโยคสำคัญในวันนี้ค ือここにゴミを捨ててもいいですか แปลว่าทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ お母さんここにゴミを捨ててもいいですか そうね。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 はい、わかりました。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ เราได้เรียนวิธีพูดขออนุญาตด้วยการเติมคำว่าโมอิเดสกะกับคำกริยารูปเทะกันไปแล้วนะคะอาจารย์กรุณาสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขออนุญาตหน่อยนะคะ เราไปถามอาจารย์กันเลยครับ อ าจารย์อธิบายว่าถ้าคำกริยารูปเทพูดด้วยกันกับ โมอีเดส มีความหมายว่าได้ซึ่งหมายถึงการอนุญาตครับเช่นถ้าต้องการจะพูดกับคนอื่นว่ากินได้ครับก็ให้ใช้รูปเทของคำกริยา ทาเบมัส ซึ่งแปลว่ากินคือ tabete และพูดว่าม ういいです ดังนั้นก็จะพูดว่า tabete もいいです ถ้าตัวเราเองเป็นคนขออนุญาตก็ให้เติมคะเมื่อจบประโยคและพูดประโยคนี้ด้วยเสียงสูงตัวอย่างเช่นถ้าต้องการจะถามว่าจะกินคุกกี้ที่วางอยู่ตรงหน้าได้หรือไม่ก็ให้เติมคะต่อท้าย tabete もいいですและพูดว่า tabete もいいですか แปลว่ากินได้ไหมครับถ้าคนอื่นเป็นคนอนุญาตทางนั้นก็จะพูดว่า どうぞ แปลว่าเชิญถ้าไม่ทราบว่ารูปเทของคำกริยา食べるก็อาจจะชี้ไปที่อาหารที่ต้องการรับประทานและพูดว่า いいですか แปลว่าได้ไหมครับคนก็จะเข้าใจว่าเราต้องการอะไรแบบนี้สะดวกใช่ไหมครับ นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ เสียงลุกไหม้นะคะ ครับภาษาญี่ปุ่นพูดถึงเสียงลุกไหม้ว่าอย่างนี้ครับ ปัชปัช ปัชปัชเราใช้คำนี้อธิบายเสียงปรบมือด้วยนะคะโดยพูดว่าปัชปัชใช่ไหมคะ ใช่แล้วล่ะครับต่อไปเป็นคำเรียนเสียงเปลวไฟครับ เมราเมรา เมราเมราเมื่อพูดคำนี้หมายถึงเปลวไฟลักษณะไหนคะ เปลวไฟที่ลุกโชนเลยนะครับ เมราเมรา ใช้อธิบายความรู้สึกอิจฉาผู้อื่นอย่างรุนแรงหรือฮึกเหิมในการต่อสู้ครับ เกิดอารมณ์เมราเมราอิจฉาริษยาเหรอคะน่ากลัวจังเลยนะคะ และนั่นคือช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา Mีกฎระเบียบเรื่องการคัดแยกขยะอย่างละเอียดค่ะเราจะต้องล้างทำความสะอาดกระป๋องและขวดพลาสติกก่อนทิ้งนะคะดิฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดคุณแม่ประจำหอพักจะได้ชมดิฉันค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนบทที่14ไหมครับ คราวหน้าไปติดตามกันนะคะแอนนาจะนั่งรถไฟไปกับเพื่อนๆอย่าพลาดรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ